Już teraz możesz skorzystać z nowej usługi. Naprawy pogwarancyjne w MediaMarkt. Oddaj zepsuty sprzęt w ręce prawdziwych specjalistów. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 10 września, mija 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Za nami już prawie 2 tygodnie roku szkolnego. Ile szkół musiało przejść na nauczanie zdalne, powiemy za chwilę. Unia Europejska szykuje się do twardego Brexitu pod koniec roku. Kryzys w relacjach Brukseli z Londynem. Znowu strzały w Donbasie. Separatyści otworzyli ogień w kierunku ukraińskich pozycji. 46 szkół w Polsce wróciło do zdalnego nauczania. Takie dane podało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tych szkół, które przeszły na system mieszany, czyli taki, w którym tylko część uczniów z powodów epidemicznych musiała zrezygnować z zajęć stacjonarnych, jest więcej niż tych szkół, w których jest tylko i wyłącznie nauka na odległość. Model mieszany obowiązuje w 92 szkołach. Szef resortu Dariusz Piątkowski przypomina, dzieci muszą często myć ręce, a rodzice do szkół wchodzić w maseczkach. Wchodzenie na teren szkoły rodziców bez maseczki jest zakazane. My wyraźnie w wytycznych ogólnopolskich to wskazaliśmy i tu spokojnie dyrektorzy szkół mogą na te przepisy się powoływać. GIS także to potwierdza, w swoich wytycznych wyraźnie to nakazuje. To tak jak choćby wchodząc do sklepu, to też wytyczne GIS-u są tutaj prawem, które obowiązuje, więc spokojnie dotyczy to także i szkół. W sumie na tryb zdalny albo mieszany przeszło mniej niż 0,5% wszystkich szkół. Unia Europejska zacznie bardziej energiczne przygotowania do twardego Brexitu bez umowy, który może nastąpić pod koniec roku. Zapowiedział to główny unijny negocjator Michel Barnier. Brytyjski rząd przygotował projekt przepisów, których według wspólnoty nie da się pogodzić z dotychczasowymi ustaleniami Londynu i Brukseli. Do tej pory przedstawiciele obu stron odbyli 8 rund negocjacji, które miały zaowocować nową umową handlową wspólnoty i Zjednoczonego Królestwa. Bez rezultatu. Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej, ale do końca roku trwa tak zwany okres przejściowy. W tym czasie obie strony muszą uzgodnić nowe warunki współpracy gospodarczej. Prorosyjscy separatyści otworzyli ogień do ukraińskich żołnierzy w pobliżu wsi Szumy na wschodzie kraju. Ten odcinek frontu miała dzisiaj odwiedzić inspekcja złożona z Ukraińców, Rosjan i rebeliantów. Ostatecznie do tego nie doszło. Dlaczego? Wie nasz kijowski korespondent. Separatyści ostrzelali pozycję ukraińskiej armii z broni strzeleckiej. To tam, jak zaznaczono, miała się odbyć inspekcja przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. W inspekcji na odcinku, na którym wcześniej doszło już do zerwania zawieszenia broni, udział wziąć mieli również przedstawiciele prorosyjskich bojówkarzy. Zgodziła się na to kierowana przez byłego prezydenta Leonida Krawczuka ukraińska delegacja Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Udział separatystów w inspekcji pozycji ukraińskiej armii spotkał się na Ukrainie z ostrą krytyką. Ukraińska delegacja w efekcie wstrzymała inspekcję, tłumacząc to postawieniem przez Rosjan warunków, na które Ukraina nie mogła się zgodzić, m.in. rejestracji wideo kontrolowanych posterunków i podpisania wspólnego protokołu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz też o armii, ale amerykańskiej. Dowództwo 5. Korpusu US Army będzie się mieściło w Poznaniu. Poinformował o tym szef MON Mariusz Błaszczak. Dowództwo 5. Korpusu będzie dowództwem, które swoim zasięgiem będzie obejmowało nie tylko żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce, ale także na całej wschodniej flance NATO. Pierwsi żołnierze mają przyjechać do stolicy Wielkopolski w październiku. Już teraz w Poznaniu znajduje się dowództwo amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty. Jeleń zaatakował grzybiarzy w lesie pod Górowem i Ławieckim w województwie warmińsko-mazurskim. Działo się to w okolicy Kamińska. Grzyby zbierała 3-osobowa rodzina, a także ich sąsiad. Relacjonuje Tomasz Markowski z policji w Olsztynie. Kobiecie jako pierwszej udało się uciec przed zwierzęciem, wybiec z lasu i wezwać pomoc. Agresywne zwierzę nie dawało jednak w tym czasie za wygraną i atakowało kolejne osoby. Nie pomagał ani hałas, ani odwracanie jego uwagi na różne sposoby. W pewnym momencie rozcieczony jeleń skierował swoją agresję w kierunku 56-latka i przeciągnął go kilkanaście metrów po ziemi. Z pomocą mężczyźnie przyszedł jego sąsiad, który scyzorykiem ugodził jelenia w kończynę. Dopiero wtedy zwierzę uciekło w głąb lasu. Policja przypomina, że wchodząc do lasu musimy liczyć się z tym, że jest on domem wielu dziko żyjących zwierząt i przez niektóre z nich możemy być potraktowani jak intruzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w pozostałej części Polski, także w górach, zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Termometry pokażą od 16 do 23 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Shoulder to shoulder, most faces face back. The only warm air was breath through a whispered prayer left in the name of God, of family, of land arriving. Cry thanks into trembling hands. How could I survive? Ain't even a question of life. My passage had no ticket, just a price. The debt makes my cheek run rivers, turn sleep to a fret. I dream faces I will never touch again. Each body across water, a spirit still tethered to a place that meant purpose was being. That sang sweet I am, still tethered now straining my face. Pulled into shapes of mourning, now home is a burial ground, testing faith and grace. All fearful, appalling, same time panic and dash, same time still chase. All missed calls and calling, a right time never, this time forever. Bones bawling out, will you bury us here? Really? Heart still burning black or red fire. Oh for love, how come they scared can't see the purpose, the power, my sacrifice, the beauty in me. Why they grimace and spit play, fickle with life, turn hope into a hell for me. Your Saint to utwór, od którego rozpoczęliśmy drugą godzinę wieczoru z trójką, Oscar Jerome i płyta zatytułowana Breathe Deep, o którą pytaliście się mnie państwo tydzień temu, kiedy to po raz pierwszy prezentowałam ten krążek. Oscar Jerome, członek zespołu Kokoroko, to jest takie mocne hasło, które na pewno przyczyni się do aktywniejszego sięgnięcia po płytę Breathe Deep. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, pod którym można się ze mną kontaktować. Przed nami singiel z jednej z najbardziej oczekiwanych polskich płyt hip-hopowych 2020 roku. Ja grałam ten utwór po raz pierwszy dzisiaj w nocy w audycji Polski Beat, ale to jest doskonały moment, żeby do niego wrócić, tym bardziej, że premiera tej płyty ma mieć miejsce jutro. Mowa o wspólnym krążku Włodiego i producenta 1988, a tego się trzymam. To jest ich najnowszy singiel. Yo, JWP, Jetlag Boys. Elo, elo, nie pójdę se na melo, zapalę sobie fofo w studiu z moją kapelą. Zero, zero, to słychać, widać, czuć tu. Tego się trzymam, za to ciebie sina znów, znów. Mowa jest srebrem, na ścianach non stop kolor. Wiem po co tu przyszedłem, apeli nie są pod kolą. Tak jak tata, mama, mała Emi, dobrze, że tu są. Kiedy mam problemy, owszem, od nich mam pomocną dłoń. Rodzina, honor, sos, bardzo ważne dla mnie trio. Nie rozkładam raczej rąk, jakbym był Jezusem z Rio. Mówią, że dobrze się trzyma, a ja ręce mam zajęte. Może trzymam mołotowa, albo pewnie w lampach kręcę. Dobry skum, dobry tekst, dobry flow, dobry klimat. Dobry seks, dobry hajs, dobry sen i rodzina. Dobry czas, dobre życie, dobry humor, przyjaciele. Tego będę trzymał się do końca dni swej. Tony Horror, nie z Malagry, a z korpo. Wsiadam na rower, jadę pisać nad jeziorko. Kwitnie tam miejscowy folklor, źródło inspiracji, kiedy Włodiwa a bordo. Za nikogo tu nie świecę mordą i do ludzi nie wychodzę pod eskortą. Wszystko w porządku, póki mam nabite bongo. Raczej na wesoło, a nie z nosem w dół jak Concord. Hajs, hajs, dobrze żeby był, kiedy one są bezpieczne, reszta to proch i pył. Nie odwracam się napięcie, jak przychodzą trudne chwile. Jestem zmorą dla systemu, a nie jego pupilem. Stary Włody hip-hop ultras. Sukces w domowych warunkach. Wersy bity monogramem na koszulkach. Tego się trzymamy, jak się uda mea culpa. Witam panie i panu, już stałem z łóżka. Trzymam się planu i go nie puszczam. I mam zwyczaju latać do bardzo późna. Jak w krainie czarów, po drugiej stronie lustra. Za ciosem oddanym idę, za jointem skręconym idę. I zwiedzam świat jak kłębą na widę. Mój skład to lider, a ja to lider grupy. Jak wanie mówiłem, nigdy nie liżę dupy. Raptopy głupy, a ja mam niezły humor. Ale nie jestem głupi, wiem co wiesz by szumiał. Do zamknięcia parę jab, co to niezbyt ują. A do zgarnięcia łupy i hajs gruby jak sumo. Grubo albo wcale, już za długo czekałem, żeby nie miażdżył głów ludziom każdy mój kawałek. I już decydowałem, że mam się tego trzymać, tak jak z moim składem i za rękę mego syna. Tego tu się trzyma, tego tu się trzyma. Tego tu się trzyma, tego tu się trzyma. Tego tu się trzyma, tego tu się trzyma. Tego tu się trzymam, tego tu się trzymam. W88 to premiera, którą jutro koniecznie trzeba mieć na uwadze i płyta, która podejrzewam, że będzie nam towarzyszyła w te jesienne wieczory. Nie tylko spacerując po Warszawie, ale też po ulicach każdego miasta w Polsce, bo po tych singlach już możemy wywnioskować, że to będzie taki uniwersalny motyw, który będzie towarzyszył tej płycie. Tyle, jeśli chodzi o takie absolutnie świeże nowości w dzisiejszym Wieczorze z Trójką, chociaż to należy do czynności, które bardzo lubimy i prywatnie je sobie cenię. Jednak w obecnej sytuacji i mając na uwadze to, że 2020 był przedziwnym rokiem, jeśli chodzi o układanie się tych wszystkich elementów tworzących branżę muzyczną, samo ściganie się za nowościami może nie jest na tyle ekscytujące, ale pomyślałam sobie, że to dobry moment, żeby poświęcić trochę więcej czasu konkretnym tematom. Do tej pory to był taki subiektywny przelot przez dyskografię wybranych twórców XXI wieku, a dzisiaj podejdziemy do tego tematu z innej strony. Dzisiaj będzie o tym, jak muzyka globalnie popularna czerpie z alternatywy i z historii, czyli taki temat z kategorii podstawowych, bo właściwie już w przypadku Beatlesów zwracano uwagę na to, że ten riff albo ten motyw został zagrany zupełnie tak, jak w innym utworze. No i jest to zabieg, który do dzisiaj cieszy się dużą popularnością. Bardzo trudno jest wyznaczyć granicę, do kiedy to jest inspiracja, kiedy mamy do czynienia z plagiatem, a kiedy ktoś zdecydował się na sampling. Przykłady będą absolutnie odmienne i chciałabym, żeby Państwo czuli się swobodnie z tym, żeby na przykład zgadywać, jaki utwór został wykorzystany w danym nagraniu. Będziemy grać tak, że najpierw ta wersja nowa, a później ta, która została wykorzystana, albo może taka, z której skorzystano, żeby nikt się nie obraził. To zaczynamy. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake One Dance, gościnnie Whiskey T i Kayla. Kayla, czyli wokalistka, która wykonała w oryginale nagranie Do You Mind z 2009 roku. To taki klasyk, jeśli chodzi o brzmienie UK funky z tego okresu, więc Drake na dobrą sprawę odświeżył ten utwór albo nadał mu nowe życie, a wiemy to stąd, że Kayla pojawia się również gościnnie w tym utworze i sama bardzo pozytywnie wypowiadała się o tego typu wymianie, która prawdopodobnie z jednej strony była wymianą muzyczną, a z drugiej strony wymianą finansową, bo zwyczajnie Drake'a na to stać. To wersja oryginalna przed nami. Oh, Odrobina brzmienia UK Funky, czyli Kyla i Crazy Cousins, Do You Mind, to utwór, który prezentowaliśmy przed chwilą. 28 minut po godzinie 20, za chwilę kolejne muzyczne zagadki. Autopromocja. Włodek Pawlik, Summer Jazz Festival na antenie Trójki. W najbliższy piątek usłyszymy jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu solo. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tylko on i fortepian. Początek retransmisji koncertu Włodka Pawlika kilka minut po 21. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dobrze się złożyło, że wspomniane zostało to, że Włodek Pawlik otrzymał nagrody Grammy, bo teraz będą propozycje muzyczne, w których to artyści światowego formatu sięgnęli do historii polskiej muzyki. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale czujne ucho dotarło do kilku muzycznych faktów, które przed Państwem obnażymy. Grałam już parę razy nowy singiel Oktawiana, bo uważam, że to jest jedna z mocniejszych propozycji singlowych, jeśli chodzi o 2020 rok. Ale nie wspomniałam o tym wcześniej, że do sukcesu tego utworu przyczynił się również pewien Polak. Jimmy Stack on the beam, man. Yeah, yeah. Everybody know it, man. Better sip that slowly, that's that. Better drop that slowly, that's that Rory. The f*** gon' follow, they wanna love me. The money gon' follow, they wanna love me. Better sip that slowly, that's that. She coming home with me, I'm like hurry. Them f*** gon' follow, they wanna love me. The money gon' follow. They be falling in love with the jewelry, falling in love with the spear. Corona diamonds, yeah, platinum virus in my ear, yeah. Try the bad, she the finest thing, she the fed in love my mind. Fed in love my diamonds, she wanna make love without trying. All the ops, mama crying, popped out, they flying. On the block with the gotta stand tall like a giant. Rose gold, wrist flick, bottom of the bottom, I made up my solitary VVS, got me leady. I get hired legit, drinking syrup. Hit on your my time. Now she saying she missing me. Made it out of trenches, I'm one of a kind. Now making history. Tell me what you need. Cash falling like leaves. Better sip that slowly, that's that. Better drop that slowly, that's that Rory. The f*** gon' follow, they wanna love me. The money gon' follow, they wanna know me. Better sip that slowly, that's that. She coming home with me, I'm like, hurry. Them don't follow, they wanna love me. The money gon' follow, they wanna love me. Yeah, yeah, money falling in love. Yeah, yeah, falling in love. Yeah, yeah, come give it up, I'm rich. Jeśli chodzi o tę nową muzykę rapową, to bez wątpienia debiutancki krążek Octaviana jest jedną z bardziej oczekiwanych płyt. Rally to wspólny singiel z Future'em. Niestety nigdzie w oficjalnych kredytach, czyli w takiej rozpisce twórców, którzy skomponowali i napisali dany utwór, nie pojawia się pseudonim AI, czyli polskiego producenta, którego to nagranie Second Mistake znalazło się na ambientowej składance z 2017 roku Mono No Aware. Ta płyta wtedy była naprawdę bardzo wysoko we wszelkich rankingach podsumowujących rok. No i proszę posłuchać przynajmniej fragmentu tego motywu przewodniego. To fragment utworu AI, czyli polskiego producenta Second Mistake. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany takimi przestrzennymi, rozmytymi brzmieniami, a nie miał wcześniej możliwości zapoznać się z tym albumem, to naprawdę z całego serca zachęcam do tego, żeby po niego sięgnąć. Zresztą to nie jest pierwszy przypadek, kiedy to raperzy wykorzystują dorobek wytwórni Pan Recordings, bo przecież parę lat temu Kanye West został publicznie, ale w internecie posądzony o to, że żywcem zerżnął po prostu motywy muzyczne z katalogu tamtej wytwórni i jakoś nie zamierzał z nikim się taką informacją wcześniej dzielić. Teraz wrócimy do 2016 roku, bo wtedy ukazała się płyta Vince'a Staples'a, debiutancka, Summertime 06, no i jestem bardzo ciekawa, kto z Państwa rozpozna po pierwszej nutce, jaki utwór został tutaj wykorzystany. Your addiction, baby, love can make the bitch go crazy. Kiss her, fuck, and then get faded, fall out, and it's all I want. Head twirling, your vision blurring, dope man, and that kid just stirring. So lift your burdens, because you so forgetful for. Girl, you know that you need that raw. Girl, you know that you need Vizine. Green

jesteś moja. Nie jesteś. Nie jesteś. Choć byłaś od dawna. Smutku z oczu moich. Jeśli jeszcze do mnie nie znalazłaś drogi, pozwól, że cię tu przyniosę sam w te progi. We'll be right back. Czesław Niemen w czwartkowym wieczorze z Trójką, a to wszystko ze sprawą skorzystania z motywu melodycznego tego utworu w nagraniu amerykańskiego rapera Vince'a Staples'a. W przypadku takiego korzystania z historii muzyki możemy chyba stwierdzić, że jednak rację mają ci, którzy samplowanie i powielanie brzmień uznają za progres muzyki, a nie regres. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby Tyler, the Creator, czyli nasz kolejny artysta, trafił kiedyś na twórczość Niemena, bo to mogłoby być naprawdę ciekawe spotkanie. Tyler, the Creator, to jeden z czołowych twórców tej najnowszej muzyki, którego talent do melodii jest wyjątkowy i unikatowy, a udowodnił to przede wszystkim na swoim ostatnim albumie Igor. Na razie jednak, jeśli chodzi o ten obszar samplingu, jest w takiej strefie bezpiecznej czy charakterystycznej dla gatunków, w których się porusza. Some other nigga for dangerous. You got me by my neck. That's why these other niggas lame to us. Cause all these other niggas lame as fuck. We show them no respect. Off. Why you hide your face from me? Make your nigga find up. I am sick of waiting patiently. How come you the best to me? I know you the worst for me. Boy, you sweet as sugar, diabetic to the first degree. My spotty scent seeds got me on the fences. Whole squad and getting the travel bag by Balenci. Big dog hitting big willies on the 6-speed. You so motherfucking dangerous. You so motherfucking dangerous. You got me by my neck. Why these other niggas lame to us? Cause all these other niggas lame as fuck. They show them no respect. When the time's right, yeah. When the time's right, baby, I shut up. Cause it's Parker, it's Comb. You're my favorite garçon. Don't leave, stay right here. Yeah, I want you right near. You invited me to breakfast. Why the fuck your ex here? Well, let's see if you round the god around this time next year. Dangerous, you so motherfucking dangerous. You got me by my neck, that's why I start to think it's lame as fuck. See you again. Stay the fuck away from me. Stay the fuck away from me. Stay the fuck away from me. I ain't gonna repeat myself, but stay the fuck away from me. No muszę przyznać, że było wyzwaniem cenzurowanie tego utworu. Tyler, the Creator, Boy is a Gun, potocznie zwany również Bound Free, ponieważ to właśnie z utworu Bound został wykorzystany tutaj bardzo dobitnie i słyszalnie sample. Bound 2 to numer Kanye'ego Westa, my wracamy do oryginału.